सदा तेरा हाथ रहे, मेरे हाथ में सदा तेरा हाथ रहे, मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे। तू हमेशा मेरे साथ रहे।